चाहे आज मुझे ना पसंद करो, चाहे द्वार हृदय के बंद करो, आखिर मैं तुम्हें मेरा ही होना होगा, आखिर मैं तुम्हें मेरा ही होना होगा, चाहे आज मुझे ना पसंद करो, चाहे द्वार हृदय के बंद करो, आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा, आखिर में तुम्हें मेरा ही होना होगा। बचपन के प्यार की मिटती नहीं निशानी, बचपन के प्यार की मिटती नहीं निशानी, जितना ही मिटाना चाहे इसे जवानी, जहां याद मेरी कोई हो, जहां याद मेरी सोई हो, तू जाना और कोई हो, कोई दिल का तुम्हारे ऐसा भी कोना होगा, आखिर मैं तुम्हें मेरा द्वार हृदय के बंद करो, आखिर मैं तुम्हें मेरा ही होना होगा, आखिर